یک شاخ گل، برنامه مخصوص. یک شاخ گل دماغ پرور از خرمن صد گیاه بهتر. بقای شاه بود مایه بقای وطن، بقای شاه بود مایه بقای وطن. شها بقای وجود گرانبهای تو باد، تو رهنمای خردمند مصلحت بینی، به هرچه روی کنی بخت رهنمای تو باد. بمان خرم ای خاک مینو سرشت، که در چشم ما خوشتری از بهشت. تو را از دل و جان پرستنده ایم، روان را ز مهر تو آکنده ایم. شکر خدا که هرچه طلب کردم از خدای، بر منتهای مطلب خود کامران شدم. در شاهراه دولت سرمد به تخت بخت، با جام می به کام دل دوستان شدم. خوشا روزگار ما، به شادی شهریار ما. سر کوی تو سوگند که تا سر دارم، نیست ممکن که من از حکم تو سر بردارم. ساغرم پر می و می در سر و سر در کف دست، تو چه دانی که من امروز چه در سر دارم؟ Thank you. در بهشت گشادند بر جهان ناگاه، در بهشت گشادند بر جهان ناگاه، خدا به چشم عنایت به خلق کرد نگاه. امید بسته برآمد صباح خیر دمید، به دور دولت فرخنده بخت شاهنشاه. چون غبار کوی او غم گسار منی که نخندم بیرویم، سرور و شور و شادی منی صبح امیدی مرا عمر جاوی ساقی به نور باده برافروز جام ما، ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. ای زلف سرکجت، ای زلف سرکجت، همه چی چین شکن شکن، همه چی چین شکن شکن. Thank you. حبیب کار نداری، حبیب کار نداری. توی حبیب من یار، توی حبیب من یار، شب فراق نمی باید از فلک نالید، که روزهای سپید است در شبان سیاه. دعای زنده دلانت رفیق باد و قرین، دعای زنده دلانت رفیق باد و قرین، خدای عالمیانت نصیر باد و پناه. دانش و تعمیم علم و رونق ملک به دور توست، که دوران به مدعای تو باد. نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد که روز محنت و غم رو به کوتهی آورد. به مطربان صبوحی دهیم جامه چاک بدین نوید که باد سحرگهی آورد. گشای جهان است رای روشن تو، گره گشای جهان است رای روشن تو، فلک مساعد رای گره گشای تو باد. تو چون رضای خدا خواهی و رضایت خلق،

شد که چشم بد نگران بودی از کمین، خصم از میان برفت و سرشک از کنار هم. ای دل بشارتی دهمت، مدعی نماند و از می جهان پرست و بت میگسار هم. Thank you. اگرچه ما بندگان پادشاهیم، پادشاهان ملک صبحگهیم. گرچه ما بندگان پادشاهیم، پادشاهان ملک صبحگهیم. گنج در آستین و کیسه تهی، جام گیتی نمای و خاک رهیم. Dark! صفا بود با وفا بود یار من. دلدار پیامی نفرستاد، ننوشت کلامی و سلامی نفرستاد. فریاد که آن ساقی شکر لب شیرین، دانست که مخمورم و جامی نفرستاد. ای نگار من، گل عذار من، شرح عشق تو شد شعار من. گرچه ما بندگان پادشاهیم، پادشاهان ملک صبحگهیم. گرچه ما بندگان پادشاهیم، پادشاهان ملک صبحگهیم. گنج در آستین و کیسه تهی، جام گیتی نمای و خاک رهیم. شاه بیدار بخت را هر شب، ما نگهبان افسر و کلهیم. دشمنان را ز خون کفن سازیم، دوستان را قبای فتح دهیم. دشمنان را ز خون کفن سازیم، دوستان را قبای فتح دهیم. با بنفشه به ناز تا زگیسون گشود، آب فشاند گوهر مرد برایت سرود. شاد زمین و زمان مرد جهان وجود، بلبل نبخار مرد خونه در آغوش گل، شد و شادمانی بویم از این سخن تا بدانی. آن زیبایی گل و باران بگذرد روزگار جوانی. به صحرا زنیم چون گوهر صفا، دل به دریا زنیم دست ساغر بریم لر زمینا زنیم خیزان بگی سوی خود تاب و گرفت برگشا خیزان چو پروانه خارم و سبک برگشا روز مستی شد و شادمانی گویم از این سخن تا بدانی همچون زیبایی بال و باران بگذر از روزگار جوانی برنامه‌ای را که شنیدید شاخ گل شماره 340 بود که به اهتمام جواد معروفی با شرکت الهه، شهیدی، پوران، مرضیه، اهدیه و سیما تنظیم و اجرا گردیده. گویندگان آذر پژوهش و ثابت ایمانی.